Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Azt olvastam, hogy a jövő merevlemeze lézerrel fog működni. Csak el nem tudom képzelni, hogyha a mágneses elven működő lemezre rögzítik a fénynyalábokkal az adatokat, akkor az hogy működik? Nektek van halványlila elképzelésetek erről? Nekem az első kérdésem az, hogy miért nem hagynak már minket békén a merev lemezekkel, és miért nem veszik elő a teljesen mozgó alkatrészektől mentes mindenféle memóriatárolási elveket, ami már kb. 20 éve készen. Jó, mert ez egy biztos egy bevált technológia. Egyébként most puskázom. Százszor akkora a teljesítményű lesz a lemez. Én most puskázom, a lézer polaritásának fényében változtatják meg a mágnesességet, na? De azt, ehhez mit szólsz? Nem tudom elképzelni. Az, hát, hogy amikor megvilágítják, csak akkor fordul át az a mágneses akármi. A fénytől? Igen. A fénynek is van mágnesessége? Nem, de a fénynek van energiája, és ugye a fotonokat csapódnak befelé. Einstein Nobel-díjat kapott ezért egyébként, pont ezért. Igen, ezért kapta a Nobel-díjat. Tehát úgy képzeljük el, hogy szemben a DVD lemezekkel, ahol beleégetik, vagy nem égetik bele a pöttyöket, itt amikor rávilágít majd a lézer, akkor átfordul egyre, vagy marad nullán. Energiát közölsz vele. Igen. Ebben itt az elegáns, hogy az eddigi mágneses elven működő dolgokat egy hát kvázi teljesen konvertálni kell egy energiaformát. A fényenergiát kell mágnesességre konvertálni gyakorlatilag. Ja, hát az... Piputy. És akkor mi van? Hajdanán volt ilyen, hogy magnetoptikai adattárolás, sőt azt gondolom most is van, csak a nagyvállalatoknál, a nagyrendszereknek a biztonsági mentésére használják. De abban nem lézer volt. Vagy igen? Nem, abban mágnesesen rögzítettek, de optikailag pozícionáltak. Igen. Azok a nagy fémlemezek, vagy ez melyik volt? Hát nem, ez nagy, szerintem most ugyanakkora a tároló, mint egy normális CD, amikor még a CD-t ilyen keddigbe, úgynevezett ilyen kis tokokba kellett raknunk, még a legelső generációs CD olvasóknál. Valami hasonló, egy ilyen burkolatban van benne, és abban pörög egy CD-hez nagyon hasonló, csak egy kicsit más kialakítású lemez. Egyébként holland kutatók dolgoznak ezen a technológián, úgy hívják, hogy Radboud, nem tudom, hogy jól mondom-e hollandusul, University Nijmegen, ez a vége az egyetem nevének, és azt mondják, hogy 10 éven belül lehet ebből használható technika. Semmi probléma, mert addig legalább még 4 újféle technikát ki fognak találni, amit szintén nem fogunk semmire majd használni, viszont majd a egységes szabványos felületéről össze fognak majd veszni a gyártók, és azért további 4-5 éven keresztül nem fogunk hozzájutni ez a technológiához. És biztos vagyok benne, hogy a Windows az a változata, ami 10 év múlva lesz, annyira kompatibilis lesz a 10 évvel ezelőttivel, hogy ettől lassú lesz a merevlemez. Ezúttal is a dragonisztikus hírsziporkákkal és Dragon Györggyel kezdjük. Döbbenet, már nem Bill Gates a világ leggazdagabb embere. Aztán arról hallhatunk, hogy miképpen lehet a szabolcsi romákat beléptetni a rendszerbe. Tücsi a tanárok ellen elkövetett internetes csíntevésekről beszél. Digitális anyázás. Az infószótárban egy kis sorozatot indítunk útjára. Piócák régen és ma, a lícserek története. Majd kiderül, hogy miképpen éreztetik hatásukat a nyílt rendszerek. Végül a Matrix megvalósításáról, valamint az eddig beváltatlan visszaígéretekről hallhatunk. Várjuk az extrákat és a letölthető magyar felületet. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt van a teljes asztaltársaság, úgyhogy egy gyors bemutatkozás. Pányik Csetmen Balázs. Szép jó estét kívánok. Mellette Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok. Borek András a nyílt forráskódú programok atya, apostola és istene. Hello. Laufer László az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét. Dragon György a hírek hírsziporkázik. Maximális tiszteletem mindenkinek. És nagy anekdóta mester. Mellette a másik anekdóta mester, Kovács Tücsi Mihály. Ahoy, poplecsek. Ő a Galaktika tudományos szerkesztője. Aztán itt van Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutatóközpont stratégiai és kutatási igazgatója. Tudományos. Jó szurkolást. És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, a Szilágyi Árpád. Hadd ajánljam figyelmükbe a műsor weblapját, a www.netidők.hu címmel lehet megtalálni, illetve ajánljuk a hallgatók figyelmébe a chat.gyaloglo.hu címet, azon belül a csüti-csati szobát, de mikor is, Balázs? Szerda esténként, 8 órától vagyunk itt. Picit már korábban is szerintem pár perccel be lehet lépni, és akkor lehet beszélgetni az asztaltársasággal, aki ugye itt van teljes létszámban. És ugye több mint egy hónapja új időpontban jelentkezünk itt a Petőfi Rádióban, hétfőn esténként 11 órától egy órányi időtartamban. Remélhetőleg a hallgatók már hozzászoktak ehhez az új kezdési időponthoz. Mi is kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy Dragon György újra itt van a körünkben a hírciporkáival. Köszönöm az általános tapsűhart és az elismerést. Én is örülök, hogy itt lehetek. Többiek csápolnak egyébként. Ha élőben lenne a műsor hétfőnként, azért tegyük hozzá, hogy akkor nem lehetnék itt, de szerencsére felvételről megy a műsor, tehát így összejött a dolog. Így felvettünk téged is. Képzeld el, Árpi, én abszolút megdöbbentem ma, amikor gyűjtöttem a híreket a hírsziporkához, ugyanis belementem abba a hírbe, amiről már itt a Felkonban vagy Headline-ban, ahogy ezt itt tudományosan mondják is, szó volt, hogy nem Bill Gates a leggazdagabb ember a világon, én teljesen össze vagyok zuhanva. Úristen, én nem tudom, hogy fog tudni aludni ezek után. Szociális érzékenység? Nem, itt arról beszélgettünk itt pont a kollégákkal, itt Borek kollégával itt a műsor előtt, meg ma a levelező listán itt például a Spányik Balázzsal is, hogy hát a Microsoftnak kicsit úgy gyengülnek a mutatói mostanában. Megrodjant a vár. Ezt én nem mondtam, egy szóval sem, csak hát kicsit nem annyira, tehát tudod, mint a versenyautó, ha nem első, hanem csak második, akkor már kongatják a vészharangot, hogy jaj, mi lesz az istálóval. Ennek egy nagyon tökéletesen lemérhető ténye az, hogy Bill Gates már második helyre csúszott a világ leggazdagabb emberének. Pénzt veszített, vagy más ügyesebb volt, mint ő? Ő kevésbé fejlődő gyorsan, mint más, aki ügyesebb volt, mint ő. Aha. Akkor csak nem a Google került az első helyre. Nem, egy Carlos Slim nevű úriember került az első helyre, ő az America Mobile nevű mobiltelefonos hálózat 33%-os tulajdonosa, aki ehhez a hálózathoz szeretne csatlakozni, az üljön egy repülőre és menjen ki Mexikóba, mert ott van a legközelebbi irodája, tehát ez Európában ugye nem, ez egy latin-amerikai hálózat, és emellett mindenféle egyéb pénzügyi csoportoknak is a tagja, és egyéb befektetéseket is tesz ez az úriember, ő nem informatikus. Tehát itt most nem egy új informatikus királyt köszönhetünk, hanem egy régi királyt, aki most már csak alkirály ebben a versenyben. Olyan drogbáros neve van. Hát a lapos az pár. Első hiteles drogbáró, aki elismeri, hogy megszedte magát, ez a jól hangzik. Elárulok egy titkotról, a libanoni emigránsok leszármazottja, tehát ki tudja, közel-keleti drogbizniszt átvitték Latin-Amerikába, és mobiltelefont gyártottak belőle. Minden esetre Bill Gates második, tehát most nyugodtan lehet kongatni a vészharangot, hogy baj van, baj van. Na, erről majd még beszélünk kicsit később, csak más megvilágításban. Egyébként, hogyha már a baj van, baj vanról van szó, szóval biztos ismertétek ti az allofmp3.com nevű websájtot, ez egy orosz letöltő miért oldal volt. Miért múlt időben mondod? Hallottuk róla. Nem véletlenül mondom múlt időben, mert ugye nem régiben... Soha nem is láttam, nem hallottam róla, és beszélni, letölteni meg végig. Hát ezt elvártam. Miért letölteni is lehetett onnan? Úgy van, hogy hallottam róla sok-sok MP3-at. Van két ember a világban, akik nemrég találkoztak, úgy hívják őket, hogy Putyin és Bush. Az a két fickó így összedugta a fejét, és elkezdtek beszélgetni, és valószínűleg ilyen szerzői jogi kérdések is szóba kerülhetek spontán két atomrakéta között, és ennek kapcsán az olofmp3.com-ot aznap szinte becsukták, ahogy ezek az úri emberek beszélgettek egymással. Ez mikor volt? Ez néhány nappal ezelőtt volt. Pontos dátumot nem árul el a hír, viszont a kunst az egészben az, higgyétek el, becsukták, megnéztük, ellenőriztük. Így van, már domain szinten nem létezik a dolog. Annyi volt, hogy nyimánye, ez a website nem létezik. Tehát körülbelül az csak az orosz, de a kom már egyáltalán nincsen. Tehát az orosz ugye a .ru végül, igen, az ugyanúgy. De mi ebben az igazi meglepetés, bocsánat, tücs, hogy belét folytam a szót, de utána vagy. Uh-huh. Az igazi meglepetés, hogy amint azt bezárták, másnap megjelent az mp3sharks.com. Sparks, mp3sparks.com, ami egy az egyben ugyanaz, csak át vannak a színek rajzolva. És azt mondják, hogy ez már szerzői jogilag korrekt, és ők minden licenszel rendelkeznek. De eddig is rendelkeztek, az összes orosz törvényt betartották. Gyakorlatilag pláne. Oroszországban egy olyan törvény van, hogy x százalékát be kell fizetni annak az összegnek, azt hiszem talán 10%-át, amit ők forgalmaznak. Egyetlen egy probléma volt, hogy nem kérdezték meg a nyugat-európai kiadókat, hogy forgalmazhatják-e. De Oroszországban nem is kellett ezt megkérdezniük, tehát jogszerűen működtek. Tehát másét képest... használhatom Oroszországban, hogy 10%-át kifizetem. De ha törvényesen működsz, akkor hozzá. Törvényesen működsz, tehát hogy tényleg legális vagy adott országban, akkor mi alapján tiltják be a működésedet? Hát nem övé a termék, hát nem orosz a termék. Amerikai. De és Oroszországban megengedik. Egyébként Ukrajnában is. De egy boltban, például egy élelmiszerboltban egy csomó mindent tárolhatsz, ami nem a tiéd. De azt megvetted azért valakitől, nem? Hát de az élelmiszer volt, a pénzt, csak ha senki nem akarta tőlük elfogadni ezt a pénzt. Tehát itt egy nagyon nagy vita van. Így van. Senki nem tekintett őket legálisnak nyugaton. Várja. Tehát a kiadók a kiadók azok nem fog, amit Robi mondott, ez teljesen helytálló. Tehát ők beszedték a pénzt, csak a kiadók azt mondták, hogy ez nem éri el azt a szintet, mint Nyugat-Európában, és nem fogadták el tőlük. Mert milyen szintet nem ér el? Az árba. Árba. Tehát olyan olcsó volt. Tegyük ezt hozzá, hogy egy dal letöltése az olyan 8-10 dollár cent volt, és egy komplett albumé egy dollár körüli. Mert ilyen olcsó máshol nem lehet venni komplett albumot. Jó, és erre mondták a kiadók, hogy ez nem az az ár, amit ők elvárnak. Hát ez holott ez egy legális, tehát ez egy teljesen legális dolog. Ők annyi pénzt kértek el érte, amennyit az orosz törvények előírnak, és ezt a pénzt ezt oda is adták volna a kiadóknak, de a kiadók zárkóztak el az ellen, hogy ezt a pénzt átvegyék. Tehát azt mondod, hogy adott esetben az All of NPR.ru többet fizetett volna a kiadóknak, mint amennyit beszedett nem, a vevők? Nem, azt mondom, hogy pont annyit fizetett volna, mint amennyit beszedett, és amennyit az orosz törvények előírtak. Viszont ezt nem tartották megfelelő nagyságú összegnek a kiadók, és azt mondták, hogy nem kell nekik az apró pénz. Ők a nagy zsét akarják. Tehát ez egy kicsit... hogy nem kell nekik az apró pénz, de megtiltották például a nagy kereskedelmi, nagy banki cégeknek, tehát ilyen átjutásra foglalkozó cégeknek, hogy egyáltalán foglalkozzanak ezzel az oldallal, és ezért lehetetlenül terjézben az oldal, nem lehetett hogyan kifizetni azt a dalt, amit te letöltöttél. Tehát egyszerűen illegálisával, és akkor bejelentették, hogy ingyen le lehet tölteni a dalokat, de reklámokat kell cserében. Ez hát egy elég régóta van ez a történet, ez az agonizáció, ami folyik. Nem lett meg egyébként most, hogy bezáratták. És az érdekes szerintem az az, hogy Bush, tehát hogy egyszerűen világpolitikai problémává vált ez az egész kérdés. Ez egy hihetetlen érdekes. Tehát, hogy például a Oroszországot nem akarták beengedni ugye a kereskedelmi szervezetbe, ezt a feltételt szabták, hogy zárja be ezt az oldalt, ami azt mondták az oldal üzemeltető, hogy nagyon-nagyon számukra ez a legnagyobb elismerés és bók, ami érhette volna őket. Én egyébként ilyen vizuális típus vagyok, és az elmúlt ugyebár hetekben ugyebár az volt a fő probléma mindenhol, hogy hű, Amerika rakétavédelmi rendszert akar csinálni. Erre az oroszok közölték, hogy jó, akkor mi újra programozzuk a rakétákat és visszairányítjuk Európára meg Amerikára. Így kezdett kialakulni egy új hidegháború, amire ugyebár Bush gyorsan meghívta saját kis horgásztanyájára a Putyint, hogy egy ilyen négy szem közti tárgyalásban próbálják tízni. Ugye ott állnak ott a hegyi patakban valahol a Colorado-i hegyek között, ugye vel a melközépig élő csizmába, egyszer csak megszól Putyin, hogy nézd, Georgi, micsoda márványos pipsztránk, na akkor hova irányítsam a rakétákat? Várjál, most ezt hagyjuk, figyelj, itt van ez az Alof MP3.ru, ebbe kéne valamit előbb csinálni, a atomfegyverek azok nem olyan érdekes. Mi van, te szákoltál nekik? Vagy... Miatt akad be Bush horga, ez is hatalmas nagy nemzetközi botrány volt. Hogy mondjam el, hogy az mp3sparks.com sem jön már be, az az érdekes, hogy a keresők megtalálják, és úgy is tűnik, mintha ezen valóban mp3 jellegű tartalom volna, de itt most itt a rádió stúdióban ez nem elérhető ebben a pillanatban. Jövő héten folytatjuk a hírsziporkákat? Természetesen hasonlóan felkavaró hírekkel, mint ma. Néhány évvel ezelőtt beszámoltunk arról a kezdeményezésről, hogy hátrányos helyzetű óvodásoknak indítanak informatikai programot államilag. Most egy másik fajta célcsoportról lesz szó, szabolcsi romákról. Ugye? És nem állami programról, ami nagyon fontos. Hanem kiindította. Ez egy teljesen biznisz, tehát üzleti alapon működő vállalkozás. Ez benne az érdekes, vagy izgalmas. Ugye többször volt már téma ebben a műsorban is, ha 100 dolláros laptopnak a története, ami nem 100 dollár, hanem kicsit több. Most Indiában éppen 10 dollárért akarnak csinálni egyet. Tehát, hogy olyan fajta embereknek adjanak számítógépet, akik egyébként a hagyományos PC-nek az árát nem tudják kifizetni. És ez az ötlet így lette meg Magyarországon nyírő Andrást és csapatát, és kitalálták, hogy használt számítógépeket fognak felújítani, és ezeket a használt számítógépeket fogják nem ingyen, hanem pénzért odaadni szabolcsi romáknak, először kísérletképpen ott egy pilot projektet futtatnak, pénzért, azt hiszem talán 20 ezer forint ez az összeg, ezt több részletben ki lehet fizetni, erre egy üzleti konstrukciót találtak ki, hogy lehessen megfinanszíroztatni ezt a dolgot, és ami az érdekes, hogy wifi-t adnak emellé, tehát ezeket a telepeket bewifizik, hiszen ezeken a telepeken most egész pontosan Tomorrow van például, szóval megyünk majd nyáron falut kutatni, oda nem mennek ki a szolgáltatók, nem húznak ki, nem hogy üvegszálat, hanem egyszerű telefonvonalat sem, tehát nem lehet előfizetni internetre, és megoldották ezt a problémát, kiviszik wifin az internetet a helyek. helyieknek, és akkor azt nézik meg igazándiból, hogy illetve mi azt fogjuk megnézni, hogy hogyan interneteznek a helyi romák. De te is benne vagy ebbe a kutatásban? A kutatásban igen. Tehát az apropó az, hogy most tegnap volt egy workshopunk ezzel kapcsolatban, ahol próbáltuk körbejárni ezt a témát, hogy hogyan lehetne kutatni ezzel kapcsolatban, mik az érdekes dolog, hiszen ez az egész dolog most kezdődik el, tehát lehetne egy ilyen nulladik ponton megfogni, hogy tehát hogyan változtatja meg a szabolcsi romák életét az internet és a számítógép. Most meg tudnánk nézni, hogy mi az az állapot, amikor még nem igazán volt nekik ez meg, sokoknak ugye nincs is meg, csak egy néhány ember vásárolta még ezeket a gépeket meg. Össze lehetne vetni más településekkel, és aztán mondjuk egy-két év múlva rendszeresen visszajárni, hogy mondjuk a kapcsolati tőkéjükre, a munkaerőpiaci helyzetükre, stb. Hogyan hat ez az egész. Biztos nagyon komolyan hisztek benne, nyilván ez egy nagyon érzékeny témakör, de Nyírő András nevei többen tudják az asztaltársakból, számomra nagyon sokat jelent, mert amiben ő belekezd, annak valami jövőben mutató jelentősége van mindig. Na most, hogy lesz ebből biznisz? Hogy lesz ebből igazi jó üzlet? Tényleg hisztek, vagy hisz ez a csapat abban, hogy ez nyereséges lehet? Hát a biznisz részében én nem vagyok érintett, mi mint kutatók vagyunk ebben érdekeltek, tehát nekünk van egy pár alapkutatásunk, amit és saját érdeklődésből tartunk fenn, az egyik ilyen az a falukutatás, tehát megnézni, hogy kis közösségekben hogyan terjed el az internet. Ilyen például mondjuk aparhantali wifi-t építettek föl, de lehet más településeket is mondani, ahol alternatív megoldással élnek, hogy hogyan lehet a számítógépet eljutatni, és ezért csaptunk le arra a hírra, ami az Indexen jelent meg először, videóval, egyebekkel, hogy ez a dolog létezik és működik, és felvettük a kapcsolatot a Nyírőjékkel, és ők meg nagyon örültek annak, mert hiszen ennek elég nagy irodalma van, amiben egyébként nagyon nehéz lenne beleásni magukat, mert nagyon sok időbe telik. És ez a workshop ez arról szólt, hogy hogyan lehet ezt az irodalmat gyorsan áttekinteni és átpörgetni. Most még mi beszéltünk alapvetően sokat, az üzleti modellről ezért nem nagyon esett szó, de majd megyünk le most hónap végén. Egyébként ha valaki akar csatlakozni, akkor szabadon lehet csatlakozni, lehet jönni. Július végén megyünk 26 és 29-e között megnézni a helyi viszonyokat. Hány embert érint egyébként? Hány romáról van szó? Hát tudomásom szerint most még csak néhány tucatról van szó, de egy olyan konstrukciót akarnak kidolgozni, ahol egy bizonyos induló tőkének a segítségével, meg mondjuk egy alapítvány vesz meg számítógépeket, és miközben a helyi romák fizetik vissza azt a havi 5000 forintot, amivel gyakorlatilag részletekben megfinanszírozzák ezeket a számítógépeket, akközben ezeket a pénzeket visszaforgatják, és újra számítógépek lesznek vásárolva. Tehát, hogy minél kevesebb induló tőkével, minél több gépet lehessen megvásárolni. Kiválasztanak néhány helyi, nem tudom én, olyat, aki mondjuk a közösség középpontjában van vezető, vagy pedig meghirdetik, és mindenki csatlakozhat? Ez egy nagyon jó kérdés, de arra mutat rá, hogy hogyan terjednek az innovációk, tehát általában valami helyi közösségben fontos szerepet betöltő személynek, aki mintát tud adni, meg kell jelenni ebben a dologban. Van és egy... megjelenik, kiválasztják tudatosan, hogy te fogod megkapni a PC-t, vagy pedig meghirdetik, és aki akar, akinek pénze van, akinek kedve van hozzá, az csatlakozik. Hát van egy helyi alapítvány, amit Romszom alapítványnak hívnak, ezt egy budapesti szociológus lány csinálja, Bunkatinak hívják, és az ő alapítványán keresztül indult tulajdonképpen el ez a dolog. Én a részleteket pontosan nem tudom, amennyire emlékszem erre a dologra, ott jelentkezés alapján, akik először jelentkeztek, ők kapnak számítógépet, próbálják a helyi igényeket kielégíteni. Pesten van egy gépbontó, aki ezeket a gépeket legyártja, amelyet vagy alkatrészekből összeszereli, használt gépek, egy saját márkás, tehát hogy gyakorlatilag garanciát kapnak erre a gépre, talán fél évet, megkapják hozzá monitorokat, tehát mindez 20 ezer forintból kijön, és még operációs rendszert is tesznek rá, és az Andrásnak fel fog derülni a szeme, mert Linux van rajta, Ubuntu Linux van rajta, amit saját maguk. Hiszen 20 ezer forintból nem jön neki más gépből. Ki jönne, csak akkor a gép olyan lenne, hogy igen, nem jön neki a gépből. És gondolom benne van a CD-ROM-a meghajtó is. Nagyon ötletes, nem tudom, gondolom benne van mindenféle perifériák, de lehet is vásárolni egyébként hozzá dolgokat. Robesz, arra kérlek, hogy ha már benne vagy ebbe a kutatásba, akkor majd időről időre számolj be nekünk erről, hogy miket láttál, miket tapasztaltál, meg hol tart az egész projekt. Nagyon nagy örömmel, augusztus elején, amikor lesz adás, akkor rögtön ezzel a témával tudjuk folytatni. Tartsa fel a kezét az, aki annak idején az iskolában kigúnyolta a tanárát, vagy valamilyen kis, mindenki jelentkezik. Engem a tanárok gúnyoltak ki. Én nem jelentkezem. Hát a pedagógus nem szól ilyenkor, persze tartózkodik. Tényleg nem, Zoli, semmit az égvilágon nem. Nem tudom, én nem emlékszem ilyen eseményekre, lehet, hogy volt. Mi bekrétáztuk a katedra szélét természetesen, hogy a tanárnéni szoknyáján megjelenjen a vékony fehér csík. Én Zoli, én biztos vagyok benne, hogy Borek kollega helyetted is épp elég csínytevést követettem. Én engem hetedikben azért nem tudtak kirúgni az iskolából, mert nem volt a környéken olyan iskola, ami átvett volna, és azt mondom, hogy 4 ellenőrzöm telt be intővel, és a szüleim nem mertek elmenni szülői értekezletre. Tehát ez a viszonyítási alap. Mit csináltál te, rossz csont? Mit nem? Én szókimondó voltam. Már akkor is. Voltál. Nem változtál, igaz. Ez az igazság, hogy én azért is intőt kaptam, amikor, tehát a tanárnak valami vitánk volt, az volt a végső érve, hogy de ő sokkal idősebb. És én erre azt mondtam, hogy akkor az egy állapot nem érdem. És erre mindjárt kaptam egy intőt, holott pedig teljesen igazam volt. Kíváncsi lettem volna, lennék annak az intőnek a szövegére. Akkor egy érdem és nem csak állapot. Ilyenkor azt írták, hogy tiszteletlenül beszélt a tanárával. Szerintem az volt a gond, hogy nem már intem. Akkor is a nyílt forráskodó iskolát támogattam. Szóval a gúnyoskodásnak azért ilyen korban szerintem elég nagy a hagyománya, tehát a diákok számára ez egy teljesen természetes dolog. Éppen ezért szerintem egy kicsit természetes is, amiről Tücsi majd most beszélni fog, és ami megtörténik Németországban, meg a reakció az nem annyira természetes. Igen, hát mindannyian emlékszünk még, szerintem abban a korosztályban vagyunk, hogy a kedvenc filmünk lehetett annak idején a Le a cipővel című sorozat. Igen, a amiben ugyebár Gazsi bácsi lótetű volt nagybetűkkel fölírva a villanyoszlopra. Hát ez közben azóta fejlődött a technológia, és ugyebár a srácok az utca helyett inkább most már a kibertérben mozognak. Ennek következtében ezek az feliratok is átkerültek most már a virtuális térbe. Konkrétan ott a probléma, hogy rengeteg atrocitás éri Németországban a tanárokat olyan mennyiségben, hogy erre már a tanároknak mit tudom én milyen szakmai szervezete is felhívta a figyelmet, és kifejezetten az állami vezetéshez fordult, hogy ez ellen tenni kellene valamit. De most igazi atrocitásokra gondolsz? Tehát virtuális atrocitásokra, tehát például különböző cseteken, fórumokon a tanárokat különböző módon gyalázzák, beszólnak. Hát, tehát itt már az van, hogy ők is úgy vannak vele, hogy tudják, hogy vannak diákok, meg vannak diáncsények, csak úgy néz ki, hogy ez a folyamatos nagyon, nagyon elkezdett durvulni. Tehát például most már az számít igazán menőnek, hogy pornóképekbe vagy pornófilmekben beillesztik a tanár fejét, illetve olyan kivégzéses videók jelennek meg, ahova szintén beillesztették a videóba a tanár fejét. Fenyegető leveleket küldenek a tanároknak, és hasonló. Szóval, amikor itt jön be az a kép, hogy ez már túlmegy a diákcsíny kategórián. De az a baj, hogy az ő szemükkel nézve szerintem ez egy csíntevés csak. Tehát én nem hiszem, hogy ők ezt érzékelik, hogy na mi jó, a jelentősége. De szóval, hogyha az én hátamba döfik a kést valahogy, én nem fogom élvezni esetleg, hogyha csíntevésből tették csak ezt megtették az egészet. Megtették ezt eddig is, csak nem volt olyan eszköz, ilyen nyilvánosság a kezükben. Most egy pár hónapja volt egyébként egy nagy fölzúdulás hasonló dolgokból, hogy Ausztráliába indítottak el egy olyan websájtot, ahol lehetett osztályozni a tanárokat. És egy-két tanárról igen lesújtó vélemény jött össze, és az volt az érdekes, hogy a diákok is, meg a szülők is osztályozhatták a tanárokat, és amelyik tanár mondjuk nem érte el azt a pontszámot, meg mert megjegyzéseket is lehetett fűzni hozzájuk, azok ezt nagyon, nagyon leszólták ezt az oldalt, és ott ugyanúgy törvényért kiáltott mindenki, aki beleesett abba a részébe a szórásnak, ami ugye az alja felé tendálta a skálán, és a végén aztán nem lett ebből az egészből semmi, de egy jó pár hétig igen komoly beszédtéma volt ez Ausztráliában. Egy hasonló oldal indult Németországba is, hol lehet osztályozni a tatárokat, ami tulajdonképpen nem is egy rossz megoldás. Talán. Tehát érthető módon persze, akit lehúznak, az sokkal rosszabbul érinti a dolog, de itt, amikor már tényleg az van, hogy pornóképekre montírozzák rá a tanárnő fejét, akkor... Szerintem a pornóképekkel egyébként semmi baj nincs, a kivégzés az tényleg durva, mert ugye... Hogy ne lenne semmi baj a pornóképekkel, a tanárnak a képét egy pornófilmbe belevágják, ezt nem gondolhatjátok komolyan. Azt akarom mondani, jó elnézést kérek, én is tanár vagyok, mondjuk így, és tényleg azt gondolom, hogy egy tanárnak megélem azt, hogy egy tanárnak teljhatalma van egy órán. Tehát ott azt mondasz, amit akarsz, olyan cinikus megjegyzést fűzöl egy diáknak, amit akarsz, soha nem fog kitudódni. És egész egyszerűen, hogy most ezek a vicces videókról, hogyha azokat a videókat tennék közzé az interneten, hogy a tanárok miket mondanak a diákoknak, akkor mi lenne? Vajon azok föl lennének valahol azok, a vízre? Azokat is fölteszik. Épp ezért például most olvastam, hogy több német, sőt angol iskolában betiltották a kamerás mobilok használatát az órán. Tehát, hogy ne lehessen fölvenni. Tehát itt tényleg két jelenségről van szó. Az egy, akik a nagyon gyenge színvonalú tanárok próbálják menteni magukat és a saját renoméjukat. A másik pedig az, hogy tényleg hol van a diákcsinnek a határa, hol jön át az egész a becsületsértés kategóriába. Mert ha belegondoltok egyetlen ilyen képpel, amit utána nyilvánosságra hoznak, egy tanár hitelét és az egész karrierjét lehet tönkretenni. Amikor esetleg csak azért tette fel egy gyerek, mert nem csinálta meg a házi feladatot, és ezért kapott egy egyest. Vagy pedig egyszerűen viccből, mert fiatal és csinos a tanárnő, igen. És ezért belemontírozzák belemontírozzák a képét egy pornófilmbe, vagy egy szexképbe. Tehát ezzel borzasztó töréseket tudnak okozni felnőtt emberek életében is. Ugyanakkor a másik oldal is igaz, hogy valóban a precedens az nem érv. Tehát, hogyha egy tanár alkalmatlan a szakmájára, és nem lehetne gyerekek közé őt beengedni, mert olyan dolgokat mond a gyerekeknek, amit nem lenne szabad, ez borzasztó és elítélendő, de nem az a reakció erre, hogy akkor na most jó kitolunk vele, és meg egyébként az összes tanár is fölrecök őket a internetre, és mindenféle gyalászkodó dolgot. Teljesen igazad van, szerintem ez sokkal mélyebb probléma attól, mint hogy lehet gyalászkodni, mondjuk digitális graffiti falon. Itt tényleg egy ilyen tyúk-tojás vita van, hogy mi volt előbb a rossz tanár, és abból indultak el a durva diákcsínyek, vagy a durva... Ez egyértelmű szerintem. Jó, csak én azt hiszem, hogy hát alapvetően erkölcsi kérdésről van szó. Igen. A tanár oldalon is, és a diák oldalon is. Ez érdekes, hogy a tanárok egyből az államhoz fordulnak, tehát ez nem lehet... Annyira nem értik ennek az egész dolognak a működését. Ez egy web2-es dolog, tehát hogy megosztjuk egymás között azt, hogy a tanári... Tehát a tanári csínyek, amik eddig mondjuk az osztály röhögött rajta visszafolytva a lélegzetét, amit tanári a tanári hát a tanárokkal kapcsolatos csinyek. Tehát a diákcsíny. Tehát mondjuk, mit tudom, én krétát húzok, és ott van a szoknyája. Most ugye fölveszem ugyanezt videóra, és fölteszem az internetre. És akkor jönnek rá reakciók, tehát hogy gyakorlatilag megosztják egymás előket a dolgokat. De ez más kategória, teljesen egyetértek, de tegyünk különbséget a durva személyiség elleni támadások és a becsületsértés ellen. Tehát ne tegyenek már pornófilmbe be tanárokat, viszont persze a botlásokat, az ügyetlenkedéseket. Jó, szóval tény, akik az ilyenek, akik lebuktak menet közben, utána mindegyik ott zakogott az igazgatóirod előtt, hogy ő ezt csak viccnek szánta, és nem gondolták komolyan, és bocsánatot kér a tanártól, meg minden. Mert erkölcsi kérdés, igen, persze, de ez iskolának annak a tehát dolga. Ez például erről nekem rögtön az jut eszembe, hogy 2001-ben volt az, hogy már van egy olyan e-mail cím, hogy president@whitehouse.org. ahol az amerikai elnöknek bárki írhat e-mailt. Na most 2001, talán valamikor őszén érkezett egy olyan, hogy utállak téged, meg foglak ölni, jobb, ha rettegsz tőlem, amire ugye bár a titkos szolgálat, mint minden merénylet bejelentésre, fenyegető levélre ráállít egy apparátust, aki kinyomozza, akik el is jutottak egy 14 éves gyerekhez. Aki ugyebár ő ezt csak úgy viccnek szánta, meg hogy haverja előtt akart felvágni vele. Igen, ám de ennek az lett a következmény, hogy szövetségi ügy lett a dologból, aminek ugyebár Priusza van, és a másik probléma különösen az volt, hogy volt már függőben valami ügye, ami miatt ezért már nem tekintettek elettől az ügytől. Jó, de mindegy, tehát ott egy kicsit minden másképp működik, ahol bele kell gravírozni a visszapillantóba, hogy a tárgyak közelebb vannak, mint ahogy tűnnek, szóval ott ennek egy kicsit más az optikája. Én egy mondatot még hozzátehetnék, szerintem az a fő gond, hogy ezek a bizonyos diákok nem tudják azt, hogy nem mondta el nekik senki, hogy az internet nem biztosít anonimitást. Ők azt hiszik, de gyakorlatilag ez nem igaz. Tehát mindenkit meg lehet találni, lásd a president@whitehouse.org, vagy lásd azokat a diákokat, akikről beszéltetek, akik bocsánatot kértek, mert rájuk találtak, hogy kik voltak. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt egy kis ismeretterjesztéssel ezt vissza lehetne fogni ezt a dolgot, csak erre energiát kéne szállni. Igen, tehát úgy felhívni, mint amikor a fiam 14 éves lettem, a születésnapi torta mellett közöltem, amikor láttam, hogy van még egy fontos információm. Tehát mostanáig, amiket csináltál olyan dolgokat, amiért legrosszabb esetben szétrúgtam a sejhajodat, és kaptál egy intőt, azért most már esetleg börtönbe vonulhatsz, ezért kérlek gondold meg, hogy miket fogsz tenni. Következzen a tanár úr, a nyelvész, a netnyelvész Bódi Zoltán. Egy kisebb fajta sorozatot indítunk. Volt már ilyenre példa a műsor történetében, többször is. Hogy most a torrentezés világába kalandozunk, Zoli? Csak nem letöltesz. Nem, csak tájékozódó. Ubuntut lehet. Ubuntut lehet legálisan, nyugodtan. Számítottál erre a kérdésre, nem? Persze, számítottam, azért mondom, teljesen, ez a teljes igazság, érdekel a torrent világa, nem töltöttem még le semmit, nem valószínű, hogy le fogok tölteni, mert nekem is ADSL kapcsolatom van, és nagyon-nagyon, és a legkisebb létező, előfizethető széles sávszélességgel. De hát úgy, meg nagyon kell vele kiszúrni. Ismerkedni. Ezt teszem, ismerkedem, elméletben olvasgatok róla mindent. Na minden esetre az nagyon megtetszett nekem, hogy itt ez egy külön nyelvi világ, a torrent világa. Egyébként már magáról BitTorrent kifejezésről beszéltünk, csak emlékeztetném a hallgatókat, hogy üdítő különlegességnek számít az informatika angol alapú nyelvében, hogy ez spanyol, az utótag BitTorrent, bit áradat, ugye ez a jelentése. Ez a streamnek a spanyol megfelelője? Végül is igen. Uh-huh. Áradat? Aha. Igen, áradat, igen. Mondjuk igen. El ezt, hogy file megosztásról beszélünk. Ez egy file megosztó szolgáltatás, módszer, igen, aminek ugye, hát nekem kell ezt itt mondanom. Tehát az a lényege, hogy aki letölt, az egyben fel is tölt. Na most ezért nagyon... Nem tudom, ez talán a Balázs, jó, vagy nagyon gyorsan elmondott, az a lényege, ugye a fájl megosztásnak az volt eddig a fő problémája, hogy ilyen szerverkliens módszerrel működtek a dolgok, sok-sok ember bejelentkezett ugyanoda, és elkezdte letölteni, és ezzel tulajdonképpen megölte a kiszolgálót, mert hogy annak a sávszélessége ennyi felé oszlott. A BitTorrent azt oldja meg, hogy amikor elkezdesz valakitől letölteni, akkor tőled az összes többi ember azt az adatot, amit te már letöltöttél, tőled töltetik tovább, és így szépen eloszlik tulajdonképpen a terhelés azok között, akik részt tesznek a letöltésben. Magyarán mindenki egyúttal szerver igen, is. Kiszolgálóval válik. Igen, tehát végül is egyenrangú gépeknek a kapcsolatából peer-to-peer alapon áll össze ez a hálózat, de ami ma érdekel engem, az az egyik kulcskifejezés, ennek van egyébként egy párja is, de szóval ez a leech, a leecher. Ennek van egy párja is, de azt majd a következő alkalommal. Érdekes, mert angolul ugye ez pióca, vérszopó, körülbelül ezt jelenti, és a régi időkre megy vissza ennek a kifejezésnek a története. Majd története is van, ami az informatikai nyelven nem igazán jellemző, hogy egy szónak története legyen. A régi file megosztó rendszerekben azokat nevezték ugye leechernek, vagy ilyen piócának, aki, ahogy az előbb Balázs is mondta, letölt, de nem ad semmit hozzá a közösség közös tartalmához, nem építi a közösséget, csak élősködik rajta. Na most megmaradt ez a kifejezés, és a BitTorrenten ez használatos, de mint ahogy ez ki is derült, itt igazából vett piócák nem nagyon vannak, mert aki letölt, az fel is tölt. Viszont azért mégis lehet, ki lehet szúrni egy torrentes társasággal, valószínűleg időlegesen, hogy az ember letölt, és mivel nálunk a sávszélesség, a széles sáv az általában ADSL, tehát sokkal gyorsabban töltök le, mint fel, ezért sokkal gyorsabban lejön nekem az az adatállomány, amit le szeretnék tölteni, és sokkal-sokkal lassabban adom tovább, tehát ha megállok ott azon a ponton, hogy letöltöttem, akkor csak egy igen pici részét tudom visszatölteni a közösség közös hasznára. Ezek voltak éppen a szó régi értelmében vett leecherek, tehát valóban piócák és vérszopók. Egyébként annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a másik kifejezésről ne beszéljünk, ami majd legközelebb lesz, de amíg le nem jön a komplet file, addig hívják Leachernek az igen, embert. És ha már lejött... És amint lejött, és attól kezdve én már csak megosztok, attól kezdve hívják úgy, ahogy majd Zoli el fogja mondani jövő héten. Azért a Zoli hiányozni fog nekünk, mert az eddigi tapasztalataim szerint általában, hogyha lecsapnak egy torrent közösségre, hogy milyen gonosz dolgokat művelnek, ja. Általában csak aki a legkevesebbet tölti, aki csak érdeklődik iránta, azok szokták elbukni, és ő belőlük lesz rendőrségi ügy. Sajnos volt egy ilyen ismerősöm, aki életében egyetlen egyszer vett egy játéklemezt valami árustól. És amikor az a fickó lebukott, ugyebár valakiket tovább kellett buktatni, hát nem a legnagyobb vásárlóit buktatta le, hanem akik egyszer vettek tőle nevezt. Infoszótár jövő héten is. Dragon Gyuri már elkezdte a Bill Gates második helyre szorulásával ezt a vonulat, hogy valami nincsen rendjén a Microsoft, a Redmondi szoftver óriás házatáján. Valami, minthogyha másképpen alakulna már. Hát fogalmazzunk úgy, hogy, az eddigi üstökös-szerű felfelé ívelő karrierből most a vízszintes pályára állt rá a dolog. Most ebből még mindig lehet felfelé ívelő valami, vagy esetleg hullócsillag, de tehát itt mondjuk az, hogy 5 év, 6 év, 8 év távlatokba kell gondolkodni. A lényeg az, hogy van egy Events Data piackutató cég, amelyik a szoftverpiacot és leginkább a fejlesztői piacot szokta kutatni. És a legutolsó felmérése azt mutatta ki, hogy az észak-amerikai fejlesztő közösség, ami egyébként elég meghatározója a számítástechnikának, ők a Windows operációs rendszert már nem részesítik annyira előnybe. Egy év alatt 11%-ot csökkent azoknak a fejlesztőknek a száma, akik kizárólagosan erre a környezetre fejlesztettek. Soha ennyit nem csökkent, ezt igen, hozzá. Igen, tehát ez egy hirtelen és egy nagyon-nagyon erős csökkenés. De azért még így is 65%. 65%, de itt elindult egy nagyon erős tendencia, amit egyébként a Microsoft is, amit egyébként a Redmondi cég is észrevett, és ezzel párhuzamosan elindult a Linux fejlesztéseknek az erőteljes növekedése, ők 8%-ot növekedtek. Bocsánat, csak a buta emberek kedvéért, amit most én képviselek itt, vagy én vagyok magam, mi ez a százalék? Mi a 100%? A létező összes fejlesztő? Azoknak a 65%-a fejleszt a nagy Redmondi óriásnak, és a 8%-a nem meg a... Nak, hanem annak a rendszerére. Jó, annak a rendszerére, és az összes többi az pedig valahova máshova. Az összes többi az valahova máshova. Aha. És ebből a Linuxos társadalom fejlődött az egyik legnagyobbat, illetve és a hasonló rendszerek, és a mobil technológiát, illetve a beágyazott technológiát alkalmazó rendszerek, amik egyébként jellemzően megint csak Linuxos rendszerek a világban. Tehát megfordulni látszik egy trend. Most ez a kutató cég, ez nem csak azt vizsgálta, hogy százalékban mennyit csökkent, hanem meg is interjú volt a cégeket, hogy miért. És itt már érdekesebbek és árnyaltabbak a válaszok. Első-második helyen két olyan dolgot említettek, ami nem az, hogy nem szeretem a Bill Gates-et, vagy valami ilyesmi, hanem az egyik az a virtualizációs technológiának a megjelölése volt. Az, hogy ezekbe a más operációs rendszerekbe már beépült nagyon komolyan a virtualizációs technológia, ami azt jelenti, hogy egy adott operációs rendszer egy másik operációs rendszert is ki tud szolgálni. Idézőjelben mondom, hogy egy ablakban elindíthatok egy másik operációs rendszert. Tehát, ilyet már láttam egy számítógépen. Ez tényleg mondjuk úgy kell elképzelni, hogy az egyik barátom átállt egy másik operációs rendszerre, és nem a Linuxra. És gyerekek, mondjuk ki, macOS itt. Igen, átállt a Macintosra, vett $100 egy dual core Macintos power gépet, és a meglévő programjait, amit megszokott, hogy a Windows alatt tudja használni, és nem vette meg Macintosra, azt egész egyszerűen elindít egy Windows-t, pikpak föláll, megnyitja benne, és ott használja, és az összes többi dolgot, amit a leginkább használ, a levelezést, a böngészést, azt meg használja. Átjárhatóak a világok, erről szól ez a virtualizáció. Így van, és de csak egyik irányból. Ez most egyébként a nyílt forráskódú... Ez egy nagyon fontos dolog. Igen, viszont a nyílt forráskódú közösség szempontjából ez egy örömteli hír. A fejlesztők szempontjából meg azt lehet mondani, hogy ez egy ösztönző, hogy minél erősebben foglalkozzanak ezzel a fajta technológiával, ugyanis ők buták lennének fejleszteni többféle operációs rendszer. Ők kifejlesztik egyfélére, használják mondjuk a Linuxon elkészítik a fejlesztést, vagy OSX-en, és gyakorlatilag, hogyha egy másik operációs rendszer alá akarják létrehozni, akkor azon csak újra fordítják ezt a rendszert. A dolog, tehát ez a technikai része. A dologban a csavar ott van, hogy ad abszurdum, és erre már többen felhívták a figyelmet, előállhat az a helyzet, hogy például a Steve Jobs cége azt mondja, hogy vásároljon Mac-et, és adok $99 hozzá önnek egy PC-t. Ugyanis a Mac-nek a gyártója az egyben egy OEM gyártó, és ugyanolyan gyártó, mint bármelyik más nagy számítógép gyártó cég, és jogosult arra, hogy nagy kereskedelmi áron, tehát ugyanolyan kondíciókkal, vagy nagyon hasonló kondíciókkal vásároljon Windows licenszeket, amik mondjuk nem az ára, amire a földi halandó megkapja a boltba. És hogy ezt egyszerűen továbbadhatja az ő vevője felé, akár azt mondjuk, hogy költség alapon, és csak azért, hogy az ő hardware eladásait nyomja. Ha ezt megtiltaná a Redmondi cég, akkor viszont a Redmondi cég egy olyan csapdába kerülne, hogy ugye őt teljesen jogosan tudnák perbe fogni, és minden oldalról támadni, hogy kivételez az egyik gyártóval a másik javára. Most a te személyes véleményedre vagyok kíváncsi, hogy szerinted ezzel most itt átléptünk egy határt? A Windowsnak az egyeduralma megtörni látszik? Én azt mondom, hogy elindult egy folyamat, ez egy fölfelé ívelő dolog, most a legoptimistább becsések szerint is vízszintesbe váltott erre az évre. És mindenki azt jósolja, hogy nem lesz növekedés ezen a területen. Azt mondtad az elején, egyébként elnézést szeretnénk, nem $100 vette, hanem $500, bocsánat, $100 nem lehet képet venni. Az, hogy a fejlesztők már nem Windows alá fejlesztenek, az ugye a jövőt vetíti elénk. Tehát, hogy ők előre gondolkoznak, hogy az ő általuk fejlesztett programot kinek tudják majd eladni 2 év múlva, amikor befejezik a fejlesztést. Tehát ez jelzi előre ennek az egésznek az irányát. Igen, tehát ennek többféle üzenete is van, mivel ugye ezek fejlesztő cégek, tehát ezek nem azok a programok, amiket most fogsz elkezdeni használni, de ezek érintik például az alapkutatásokat, az alapkutatásokhoz alkalmazott olyan technológiák, amik már megjelentek például a Linuxba, azok teljesen, azok sokkal fejlettebbek, például a párhuzamos működésre, párhuzamos számításra, a nagy teljesítményű számításokra vonatkozó algoritmusok sokkal korrektebbül futathatók ez alatt a környezet alatt, és ha megnézzük az akadémiai kutatásokat, azoknak bizony a 99%-a ilyen rendszert használ, tehát Linux rendszert használ, mert egyszerűen nagyobb a teljesítménye. Majd Balázs el fogja mondani a következő hír vagy rész beszélgetésben, ugye, hogy a Windows fejlesztői azok elkövettek bizonyos hibákat, túl sokat ígértek, nem valósult meg belőle semmi. Ez a várakozás, ez most gyakorlatilag lecsapódott egy üzleti életbe, vagy egy meg nem valósult várakozás, és ezt látjuk, hogy bizony a fejlesztők azt mondják, hogy ők már nem hiszik el az összes szép új ígéretet, vártak 5-6 évet egy új rendszerre, amiben be volt ígérve nagyfokú párhuzamosítás, be volt ígérve virtualizáció, be volt ígérve sok minden más, és ezek a nagyon fontos technológiák, amik azt mondom, hogy az átlag felhasználónak ma még nem fontosak, de egyébként hallatlanul fontos technológiák, ezek nem épültek be, míg az összes többi operációs rendszerben, azért mondom, hogy az összes többibe, mert itt tényleg arról van, hogy az összes többibe pedig beépültek ezek a technológiák. És ilyen szempontból technológiai lemaradásba került most a Windows. Akkor másképp kérdezem az előbbi kérdésemet. Van még esély ezek után, hogy a ellaposodó görbét megfordítsák és újra növekedjen? Persze, van lehet. Mi lehet az a stratégiai lépés, amivel hát, vissza tudják fordítani? Ha én ezt tudnám, akkor szerintem Steve Ballmer itt omlana a nyakamba, és hozna egy nagyon kövér csekket, hogy dolgozzak nála. Lenne az a kövér csekk? Szerintem, nem is tudom, ki mondta Prokop Dóra, hogy van az összeg, amiért korpásodik. Megnéznélek én, amint a Windowsra fejlesztel. Nem tudom, tehát keringe a különböző videó megosztókon az vagy a Steve Ballmernek az a céges beszéd, amikor örjöngő rohamot kapott, és 3 liter izzadsággal a hátán, azt ordibált, hogy fejlesztők, 5 percen keresztül a színpadon. Ő is érezte ezt. Tehát ő már látta ezeket a számokat, ő már érezte és tudta ezeket a dolgokat. Hát az ő módján megpróbálta közzé tenni ezt az üzenetet. Persze mindenki jót nevetett rajta, de ennek a felmérésnek a fényében azért elgondolkodtató maga a tény. Tehát hogyha már maga a cég is fölfigyel a kis puha gyártója, kis puha, akkor ez tényleg gondolkodás. Még egy apró tégla a falban, a héten volt egy hatalmas nagy botrány, hogy azt hiszem Windows Shopper, vagy Shop for Windows, tehát a hivatalos Microsoft ilyen Windows eladó oldalon néhány órán keresztül kim volt az Ubuntu Linuxot dicsőítő, és annak a megvételére dicsőítő, vagy ilyen felhívó, ilyen kis rövid meghekkelték, kis fricska. Nem, ki tudja? Nem. Ezt meg lehet nézni egyébként a Google Cache-ben, meg is tekintettem. Ez egy nagyon jó pofa, semmi, ez egy link volt, hogy honnan tudod letölteni az Ubuntu-t, de egy hasonló jó ilyen szélszöveget adtak hozzá, mint a Redmondi oprendszerhez. És fricska for Windows, de akkor folytassuk továbbra is a Windows-zal. Cseppen Balázs az, akivel 3-4 év óta folyamatosan követjük a Vista különböző életfázisait, már a korai beta teszteléstől kezdve a megjelenésen át az első tapasztalatokon keresztül. Mondhatjuk most, hogy a kudarcokig érkeztünk el? Hát lassan igen, de egy mondat, amíg hagyd térjek vissza erre az előző Steve Ballmer videóra. A Steve Ballmer annyira látta előre ezt a hanyatlást, hogy ez a videó ez a szemidén 8 éves. Tehát ez 8 évvel ezelőtt történt egy Windows fejlesztői konferencián, tehát ahol a körben ülő emberek mind fejlesztők voltak, és ezt hangsúlyozta, hogy ők milyen fontosak a cég számára. Na, ennyi. Egyébként Steve Ballmer folyamatosan ugrál meg őrjön a színpadon, nem? Hát egy ilyen típus, és aztán felvették egy home marketinges. Ez sem igaz, hogy ugrál és őrjöng a színpadon, az a másik videó, amit Monkey Dance néven terjed az interneten, tehát majomtánc néven, az pedig egy belsős Microsoftos értekezleten, vagy ilyen belsős Microsoftosoknak tartott előadáson lett fölvéve, és úgy került ki. Mint egy 2000 ember előtt. Igen. De hát tény és való, el tudom képzelni, hogy a cégen belüli alkalom, akkor ilyen vidám és felszabadult. Őszinte leszek, ennyi fizetésért én is őrjöngenék. Én 2003 óta már láttam néhányszor élőben fellépni, és akkor teljesen konszolidált volt. Na visszatérve a Vistára, hát valóban bajban van a Vista, és ez talán jelzi a cég problémáit is, hogy egyre komolyabb problémákkal kell szembenéznie. Azért érdemes erről a dologról most beszélni, mert lassan eltelik az a kritikus fél év, amit mondani szoktak egy Windows operációs rendszer megjelenésénél, hogy jól van, amikor megjelenik, akkor szokták ezt mondani, hogy jól van, persze most még nincsenek rá szoftverek, persze most még nincsenek meg a driverek, hogy működjenek hardverek, de majd nézzük meg fél év múlva, és addigra már minden csodaszép lesz és rózsaszín. Hát nem. Sőt, a problémák egyre csak sűrűsödnek. Folyamatosak a hardware kompatibilitási problémák, amiknek eddig is tudtuk, ugye, hogy nem jöttek meg a bizonyos hardverekhez a driverek, de ennél sokkal komolyabb gondok vannak. Olyan hardverek, amelyek a Windows XP alatt tökéletesen működtek driver nélkül. Gondoljatok például USB kulcsokra, USB 2.0-as kulcsokat bedugtad, működött, ott volt. Vista alatt bizonyos kulcsok nem működnek, drivert kér hozzá, meghajtó programot, és mivel ilyen nem létezik, egyszerűen nem tudod használni a dolgot. Nem tesztelték le, vagy hibás? Nem lehet tudni igazából, hogy mi ennek az oka, vagy valami olyan speciális dolog, amit az XP simán azt mondta, hogy jó, én kezelem ezt a saját kis driverkémmel, és működött, a Vista alatt meg valamiért nem működik. Szoftver kompatibilitási gondokkal ugyanez a helyzet, nagyon sok olyan szoftver van, amely nyilván fejlesztői problémák miatt, tehát fejlesztői hanyagság miatt kihasználta az, hogy a Windows XP sokkal megengedőbb operációs rendszer volt, mint a Vista. Ennél fogva egyszerűen nem futnak Vistán. Mindenféle kompatibilitási dolgokat kell beállítani benne, engedélyezni kell, hogy rendszergazdai jogosultságot kapjon a szoftver, ami ugye egyrészt egy óriási biztonsági problémát vet föl, hiszen ezeket a dolgokat pont azért tiltották le a Vistában, hogy azért tették egy kicsit kötöttebbé, hogy biztonságosabb legyen az operációs rendszer. De a felhasználó felé ez úgy csapódik le, hogy megvettem egy szoftvert 2007 tavaszán, és itt állok az új operációs rendszeremmel, és nem tudom használni. Neki fogalma nincs arról, hogy milyen ez, kap. Ez úgy csapódik le, hogy demoznom kellett a héten, és elvittem egy új laptopon, amin Vista volt, és rámásoltam azt a Java progit, és nem indult el 10 ember előtt, és ott szerencsétlenkedtem, hogy mi ez a hiba üzenet. Fölvették videóra, és föltették a internetre. Nem, egyszerűen nem láttam még soha ilyen hiba üzeneteket, hogy milyen biztonsági beállítás, meg úristen. Hát igen, tehát ezt mondom, hogy a végfelhasználó nem ért hozzá. Ő csak azt tapasztalja ebből, hogy én fölültem a híresztelésnek, hogy vegyek Vistát, vettem Vistát, használni szeretném, és a programja, ami nem futnak, most mi van, és nézek nagy boti szemekkel a világba, hogy valaki segítsen. És a harmadik érdekesség, ez egy múlt heti amerikai Computer World cikk volt, akik nagy hanggal és a mellüket verve, de teljesen jogosan azt reklamálják, hogy annak idején, amikor kijött a Vista, és kijött ez a bizonyos Ultimate változat irgalmatlan pénzért, tehát ez jelen pillanatban Magyarországon is 150 ezer fontot meghaladó összegért szerezhető be, akkor azt ígérte a cég, a fejlesztő cég, hogy ehhez ők havonta ki fognak adni extrákat. Tehát csak ez a bizonyos változat megvásárlása után, hogyha így ilyet vettél, akkor ehhez te minden hónapban fogsz kapni olyan extra tartalmakat, olyan prémium tartalmakat, amikkel tulajdonképpen téged jutalmaznak azért, hogy ezt a változatot választottad. Na most kijött, ha jól tudom, februárban egy darab pókerjáték. Kijött egy darab... De az a milliókat lehet nyerni. Igen. És kivetkezik le van a másik. Nem, senki sem. Nagyon jó kis pókerjáték egyébként, szó sem róla, de hát azért mégiscsak... Fogadjuk, kijött hozzá még egy számológép. Nem. Van egy olyan lehetőség a Vistában, a úgynevezett BitLocker technológia, amivel a teljes számítógépet le lehet titkosítani a merevlemez teljes tartalmát. Ez egy kiegészítő, amit egyébként reklamál a komputerből, hogy alapból benne kellett volna, hogy legyen, mert enélkül eléggé használhatatlan maga a funkció, és kijött szintén valamikor február vagy március környékén egy beta verziójú, tehát még tesztverziós új technológia vagy alkalmazás, ami azt teszi lehetővé, hogy videót tudjál futtatni a képernyő hátterében. Tehát a tapéta helyett, vagy wallpaper helyett videó. Ami rendkívül... Ja, még csak most érünk magunkhoz. Nem, fontos is egyébként, hogy jobban oda tudj figyelni arra. Igen, és nyilván a számítógép teljesítmény jobban oda tudj figyelni, mennyi memóriád van. A világban semmi értelme nincsen, de ez sem sikerült még teljes verzióba kihozni, és kész, ezzel elvágták a dolgot. Február óta egy darab dolog nem jött ki, és de egyébként, ami még ennél sokkal bosszantóbb, hogy a nyelvi csomagok sem jöttek ki, tehát itt állunk július, nem tudom, hanyadikán, ugye, mert ki tudja, hanyadika van ma éppen. És az a lényeg, hogy egyszerűen, hogyha 9-e, köszönöm szépen, ha angol nyelvű Vistát vettünk, akkor a magyar nyelvű feletet még mindig nem tudjuk hozzá letölteni, pedig annak idején azt ígérték, hogy ez is egy olyan fontos funkció, ami csak és kizárólag a Vista Ultimate változatának a felhasználói tudnak majd kihasználni. Nincsen magyar nyelvű felület. Balázs, tőled is megkérdezem azt, amit az előbb Andrástól, mert ő említette az előbb a hitelvesztést. Ugye ez is egy folyamatosan jelenlevő folyamat. Tehát, hogy a programozók, a szoftverfejlesztők körében a hitelességet csökken ennek a Windows-os világnak. Szerinted megfordítható ez a folyamat, megfordul-e, vagy éppen áttörtünk valamilyen határvonalat most? Vagy áttörtek? Szerintem megfordítható, de én attól tartok, hogy nem a Vistával. Tehát azt gondolom, hogy itt dobni kell egy nagyot, vagy az első szervizcsomag fogja egyszerűen használhatóvá tenni, nagy tömegek számára használhatóvá tenni ezt az operációs rendszert, vagy pedig a következő generációs Windows. Jó. Én annál a magazinnál, ahol dolgozom, készítettünk egy felmérést az olvasók körében, hogy hányan használják már a Vistát, illetve megkérdeztük őket, hogy ha igen, akkor miért, ha nem, akkor miért, és nagyon meglepően 11-2% jött csak ki, pedig egy olyan közösségről van szó, amelyik nagyon ilyen techno-junkie, tehát újdonságokra nagyon nyitott, és azonnal kérdezés nélkül feltelepítenek mindent, csak hogy meglegyen nekik, és tudjanak és ellenőrizni. És erős a gépük, hiszen a játékokhoz a gépük, jó erős gép kell. Körülbelül 15% volt a 100%-ból, aki feltette, de már eltávolította. Tehát többen voltak azok, akik kipróbálták a Vistát és eltávolították, mint azok, akik változatlanul használják. Rengeteg problémára hivatkoztak. Most itt ebben nem menjünk bele, de lényeg, ami lényeg, hogy ebben a játékos közösségben is elég nagy a presztízsveszteség. De hadd nyugtassa meg az Ultimate verzió vásárlóit, hogy augusztusban számíthatnak egy beta verziós aknakeresőre és egy passziászra is. És Korda Gyuri addonra a pókerhez. Egy kedvenc témám következik, van egy barátom, aki tavaly már arról mesélt nekem, hogy milyen jó lenne megcsinálni, hogy a Second Life virtuális világát, ugye, amikor belépünk, és egy ilyen valószerű világban mászkálhatunk a többi felhasználó között, és beléphetünk üzletekbe, meg nagykövetségekre léphetünk be, meg iskolákban tanulhatunk, meg beszélgethetünk, és mindenfélét vásárolhatunk például. Hogyha ezt egy valóságos közegben készítenénk el, például elkészítenénk a virtuális Budapestet. Na most úgy tűnik, hogy a hatalmas nagy sikereket felmutató Google kitalálta a Matrixot. Hát egyelőre még nem találták ki, sőt, így homályba burkolják azt, hogy ők valójában elő akarnak-e rukkolni ezzel. Minden esetre terjengenek a pletykák, hogy a Google létre akar hozni egy ilyen Second Life-szerű metaverzumot. És ez a metaverzum, ez a Second Life-a ellentétben nem egy abszolút kitalált virtuális térben játszódna, hanem a Földön. És ezért lenne olyan, mint a Matrix. Mert így, hogy az is egy földi környezet, így van, és egy virtuális szimulált világ. Így van. Azt a nevet is adták neki, hogy Second Earth. Mert hogy ez a második Föld. És ebben a térben tulajdonképpen ugye a Google már adott mindenféle alkalmazásokat a felhasználók kezébe, hogy épületeket építsenek. Ugye van ez a 3D-s házmodellező program, ők is megépítettek egy csomó híres épületet. A közösség tagjai, hiszen a Google Earth az nem csak egy program, hanem az egy közösség, aki képeket tölt föl az adott helyekre, ahol készítették azokat a fotókat, leveleznek egymással, stb. Tehát ez is egy web2-es jelenség, a Google Earth is. Az épületeket azt mondjuk el, tehát, hogy ugye a Google Earth-ben rá tudunk közelíteni egy földrajzi pontra. Így van. És nem csak felülről látjuk az épület tetejét, hanem oldalról is meg tudjuk nézni. Hát mondjuk ez az nem annyira tökéletes. Hát bizonyos városokban 3D-ben meg lehet tekinteni. Igen, New York, San Francisco, Los Angeles többek között már javarészt készen, főleg a belváros. És Baktaló rendháza. Manhattant meg lehet tekinteni. Te beállítjuk a szöget, hogy milyen szögből látjuk az épületeket. Van egy külön funkció, tehát rányomunk arra a 3D-s funkcióra, és akkor a kamera a fönti nézetből lemegy a talajnézetbe, és ott mehetünk a felhőkarcolók között. Nem akarok butaságot mondani, de Budapesten is több épület megépült. Igen, a parlament és a igen, között. Igen, nem voltam benne biztos. És tulajdonképpen te letöltesz a Google-ről egy programot, ahol a saját házadat is megépítheted 3D-ben, és akkor ott látják, már ha van házad. És, de nagyon izgalmas házat építeni, tehát a való világban is szeretnék házat építeni, nem mondjam virtuálisban. Tehát felépítheted azt az épületet, amiben laksz, és hogyha ezt összekapcsolják a Second Life-val, akkor tulajdonképpen te egy olyan metaverzumban lakhatsz, ahol a saját házadban laksz, a sarki közért, az a sarki közért, abban veszed meg a dolgokat. Ebben mi a pránya? Tehát, hogy fölállok a számítógépben, és totál ugyanezt látom. Miért érzem úgy, hogy a Second Life-ot nem neked talált? Sose próbáltad, úgy látom. Nem, erről nekem az jut az eszembe, mint régió mániákusnak, aki figyelz az emberektől, tehát én próbálok elbújni a mindenféle nagyhatalmak elől a valós életben, és ezek után pont majd fölépítem a házamat a virtuális térbe. Másrészt pedig egy üzleti vállalkozást, miért építek én ingyen házam. De hát lesznek eltérések, gondolom. Tehát az, hogyha én felépítem a saját házamat, akkor nem pont ugyanolyanra csinálom, mint a valóságosat. Hiszen kicsit idealizálni fogom, nem? Rend lesz abban a szobában, míg a valóságosban nem biztos, hogy rend van, hogy egy példát mondjak. Nem biztos. Nekem az amerikai kollégáim, azok mutatták, hogy van például a Google Earth-re épülő alkalmazás, pont így a házakkal, meg minden egyébbel. Ott ugye Amerikában, abban a rothadó kapitalizmusban, ott van például vagyonalapú adózás, és például, ha megnézed, hogy egy környékre oda akarsz költözni, akkor meg tudod nézni, hogy konkrétan egy háznak mi a beregisztrált értéke, hogy annak mennyi lesz az adója, hogy mielőtt költözöl, akkor tudjad kalkulálni, hogy egy évben körülbelül mennyi dellát fogsz rá csengetni. Illetve, hogyha el akarod adni a házat, akkor ugyanebbe a környezetbe meg is tudod hirdetni, vagy ha keresni akarsz, akkor is tudsz benne keresni. Tehát ennek azért van egy azért elég komoly üzleti oldala is, ami már kezd működni. Milyen jelentőséget tulajdonítanak még a fejlesztők, a Google-ék? Mi derül ki? Tehát a Google erről nem nyilatkozik. Ezt csak mindenféle ilyen szaklapok találgatják, hogy vagy a Second Life fog arra felé elmozdulni, hogy csinál egy ilyen térképét, egy ilyen valós földrajzi helyekre épülő metaverzumot, vagy a Google fog arra elmozdulni. Amit a Google kihozott nemrég, az egy olyan alkalmazás, Outreach néven, ami abban segíti a különböző ilyen globalizációval kapcsolatos non-profit szervezeteket, például környezetvédő szervezeteket, hogy a híreiket meg tudják jeleníteni a Föld bolygón. Tehát ugye a globalizáció negatív következményei azok abból adódnak nagy részt, hogy mi nem tudjuk, hogy az általunk felhasznált, mit tudom én, fa, az honnét kerül oda, és ott mit okoz azt, hogy ott kivágják a fát. És ezt nagyon, nagyon jól egy ilyen meg tudják jeleníteni, tehát nagyon, nagyon tudja segíteni az ő munkájukat. Az erdők csökkenését például meg lehet mutatni? Például, tehát mindenféle ilyen dél-amerikai vagy afrikai környezet. Hát mondjuk azért engedik a ciánt a folyóba, amitől kipusztulnak a halak. Ettől azért mondjuk nem fog felszaladni a Google-nek az árfolyamat, tehát azért ne essünk ilyen csapdába bele, hogy ők pusztán baráti jó szándékból és tényleg a földért való aggodásból fogják ezeket kifejleszteni. Őnek nagyon komoly üzleti érdekük fűződik ahhoz, hogy minél többen használják az alkalmazásaikat, legyen az akár, hogy erdőt nézegetek, és mit tudom én, erdő mellett azért, ja, és hogyha ebből az erdőből vágjuk ki, akkor ebből ilyen parketta lesz, itt tudod megvenni ebbe a virtuális akármire, vagy ha el akarod adni a házadat, akkor megint egy hirdetési felületet, és hogy minden klikkért fizethetsz 2 centet, és hogyha eladod a házadat, akkor meg x dollárt a Google-nek. Tehát. Mikorra valósul meg ez a grandiózus fejlesztés, Laci? Hát valószínűleg 1-2 éven belül azért találkozni fogunk vele. Hát eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.